روز و نیام ویکھ لے نظر اک ساڈے وال وی تیریاں راہاں دے وچ روز آنے آ مرد تاں تیرے اُتے کئی ہون گے اسی یاراں تیرے نہ جیونا چاہنے آ مرد تاں تیرے اُتے کئی ہون گے اسی یاراں تیرے نہ جیونا چاہنے آ اسی یاراں تیرے نہ جیونا چاہنے آ اسی یاراں تیرے نہ جیونا چاہنے آ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।